هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول ہدایت دے کر بھیجا, ہدایت کے ساتھ بھیجا. تو گویا رسول کی آمد کا اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت دینا, لوگوں کی رہنمائی کرنا. ودین الحق, اور دین حق عطا کرنا. اور اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی ہدایت اور دین حق دے کر بھیجنے کی کیا غرض تھی؟ لیظہرہو, تاکہ اسے غالب کر دے. علی الدین کلہ, ہر طرح کے دین پر, یعنی دین کا غلبہ ہو جائے دین اسلام کا باقی تمام ادیان پر. وکفا باللہ شہیدا, اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کی تکمیل بھی ہوئی اور دین کا غلبہ بھی ہوا, اور دلائل کے اعتبار سے ہمیشہ ہر دور میں یہ دین غالب رہا ہے. اس دین کی ایسی مضبوط بنیادیں ہیں جو کسی اور دین کے پاس نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان دین ماننے والے کبھی سیاسی طور پر, معاشی طور پر, فوجی قوت کے اعتبار سے مغلوب ہوئے, لیکن دین بطور دین اپنے دلائل کے ساتھ, اپنے ان سورسز کے ساتھ, ان بنیادوں کے ساتھ جو اس دین کو میسر ہیں, ہمیشہ غالب ہی رہا ہے. دنیا کے کسی بھی دین کو آپ لائیں اس کے سامنے, ان کو کمپیئر کریں, مثلاً کرسچینٹی کو دیکھ لیں, تو کرسچینٹی کی بنیاد کیا ہے, جن عقائد پر ہے, جن کتابوں پر ہے, ان کی اتھینٹیسٹی اور ان کی حقیقت کیا ہے, اور اس کے مقابلے میں اسلام کی بنیاد, اس کی حقیقت, اس کی اتھینٹیسٹی, اس کے سورسز, واضح فرق ہے. آج بھی ہسٹوریکلی بھی اسلام کو جو صداقت کی بنیادیں میسر ہیں کسی بھی دوسرے دین کو نہیں. اس لیے یہ غلبہ ہو چکا اور قیامت تک یہ غلبہ رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے غالب نہ رہ سکیں, جیسے آج کے دور میں. اسلام کا غلبہ ایک چیز ہے اور مسلمانوں کا غلبہ دوسری چیز. اگرچہ ایک وقت آیا کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے یعنی مسلمان دونوں غالب ہوئے, لیکن پھر تاریخ میں ایسا بھی ہوا کہ مسلمان مغلوب ہوئے, ذلیل و خوار ہوئے, شکستیں کھائیں. لیکن ان ساری شکستوں کے باوجود اسلام کبھی کلی طور پہ دنیا سے ناپید نہیں ہوا, مٹا نہیں, یا اسلام کی اوتھینٹیسٹی پہ فرق نہیں آیا, یا وہ مشکوک نہیں ہوئی. اس کی سچائی اور حقیقت اور اس کا حق ہونا کبھی بھی مغلوب نہیں ہوا. جس وقت بھی اس کے سورسز کو سامنے لایا جائے گا, اس کی کتاب کو عام کیا جائے گا, تو مسلمان اپنے دین کے ساتھ غالب آئیں گے. کیونکہ مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے نا, کسی رنگ نسل کا نام نہیں ہے, تو انسانوں کے ایک ایسے مجموعے کا نام ہے کہ جن کے بہترین اخلاق اور کردار ہوں. محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور جو آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھی ہیں, صحابہ کرام ہیں, ان کی خصوصیت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار, وہ کفار پر سخت ہیں. رحماء بینہم, آپس میں رحیم ہیں, آپس میں ایک دوسرے پر شفیق ہیں. بعدہم اولیاء بعض, تراہم رکعاً, تم دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے, جھکے ہوئے, عاجز مزاج. سجداً, سجدے کرتے ہوئے, یعنی خوب نمازیں پڑھنے والے. اور صرف نمازیں نہیں پڑھتے, یبتغون فضلا من اللہ, اللہ کا فضل بھی تلاش کرتے ہیں, دنیا کی تلاش میں بھی نکلتے ہیں, رزق بھی تلاش کرتے ہیں. ورضوانا, اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں, آخرت کے طلبگار ہیں. دنیا ضرورت ہے اور دنیا کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑا انہوں نے, لیکن اصل چیز اللہ کی رضا ہے جو ان کے پیش نظر رہتی, خواہ وہ دین کے کام میں ہو, خواہ وہ دنیا کے کام میں, خواہ وہ مسجد میں ہو, خواہ وہ بازار میں ہو. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ, دنیا ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. کتنی خوبصورت تصویر ہے نا صحابہ کرام کی, کیا آئیڈیل پرسنالٹیز ہیں. کہ دنیا میں ہوتے ہوئے رکعا سجدا. کتنا اچھا لگتا نا کہ لوگ کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں, ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آئے اور سب کے سب اللہ کے آگے جھک جائیں, کتنا خوبصورت سین لگتا. مکہ میں ایسا سین دیکھنے میں آتا ہے نا, اگر آپ کسی بڑی بلند بلڈنگ پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ دیکھیں گے نیچے بازار بھرے ہوئے ہیں, لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں اور اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, خوب بزنس چل رہا ہے, ادھر سے اللہ اکبر ہوتا ہے اور دوسری طرف سے سب دکانیں بند ہونے لگتی ہیں, سب کے سب ہر طرف سے مسجد حرام کی طرف لوگ دوڑنے لگتے ہیں. دنیا بھی ہے دین بھی ہے, وہ ایک ماڈل بنا کے رکھ دیا گیا نا کہ ہر جگہ ایسے ہی ماڈل بنا لو, ہر جگہ ایسے ہی رہا کرو. وہاں ایک تربیت کے لیے لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ, وہ صرف سیر کرانے کو نہیں بلکہ ایسے نمونے اور جگہ پر بھی بناؤ, تربیت کا ایک مستقل انتظام کر رکھا ہے اس نے. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ تراہم رکعان سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ جو رضوانہ ہے نا اللہ کی رضامندی کی خواہش اور طلب, یہ ہر جگہ پر کچھ بھی کر رہے ہیں, خواہ وہ نماز میں ہو تو دکھاوے کی نماز نہ ہو, بازار میں ہو تو دھوکہ بازی نہ ہو, اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو, اور دین کا رنگ ان پر غالب رہتا ہے. سیما ہم فی وجوہہم, ان کی علامات ان کے چہروں میں ہیں, وہ اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں. خدا خوفی خدا ترسی خدا کی محبت ان کے چہروں سے ٹپکتی, پرسکون چہرے جو دل میں اللہ کی محبت اور رضامندی کی طلب کا عکس لیے ہوئے ہیں, چہروں پہ دنیا کی لالچ اور دنیا کی حرص نظر نہیں آتی, بلکہ کیا نظر آتا ہے, اثر سجود سجدوں کے آثار. یہ صرف وہ گٹا نہیں نشان نہیں جو کالا پڑ جاتا ہے کہ وہ نہ ہو تو کوئی دینداری نہیں, مراد اس سے کیا ہے کہ چہروں کے اوپر خدا ترسی خدا خوفی عاجزی اور سجدے کی جو علامت ہوتی ہے کہ یہ نمازی شخص ہے وہ نظر آتی, یعنی چہرے بھی مسلمان نظر آتے ہیں, اپیرنس میں بھی وہ مسلمان ہے. کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا نیت اچھی ہونی چاہیے, تو ضروری ہے کہ چہرہ بھی اس کی گواہی دے, نہیں پھر یہ غلط بات ہے نا کہ صرف دل میں ہی چھپا کے رکھے ایک چیز اور چہرے سے اس کی کوئی عکاسی نہ ہو, چہرہ کسی اور چیز کی گواہی دے رہا ہو, وہاں کوئی اور بینر لہرا رہا ہو, کسی اور کے بندے بنے ہوئے ہوں چہروں سے, چہروں سمیت اللہ کے بندے بنے. ذالک مثلہم فی التوراۃ, ان کی یہ مثال تورات میں موجود ہے, تورات میں ان کی یہ پہچان لکھی گئی تھی. وہ مثلہم فی الانجیل, اور انجیل میں ان کی مثال کیسی ہے, کزر این ایک کھیتی کی طرح. اصل میں تو صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے, لیکن ظاہر صحابہ کرام الذین انعمت علیہم, ان میں ہمارے لیے بھی ایک رہنمائی ہے, ان کی زندگیاں ہمارے لیے ایک خوبصورت نمونہ ہے, ہمیں بھی ان جیسا بننا ہے. قدر ان ایک کھیتی کی طرح, اخرج شطأہ جو اپنی کومپل نکالے, ایک کھیت کیسے لگتا ہے, ایک دانہ ڈالنے سے, جب دانہ ڈالا جاتا ہے تو اس سے کیا نکلتا ہے, چھوٹی سی کومپل. شط کہتے ہیں پودے کا پہلا ظہور, یعنی بیج سے جو پہلی سٹیج ہوتی ہے نا پودا بننے کی, اس کے لیے شط کا لفظ ہے. دانہ جو ہے وہ پھٹ کے اللہ کی قدرت سے اس میں سے جو پودا نکلنے لگتا ہے, فرمایا سب سے پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے. ایمان کا بیج جب دل میں آتا ہے تو اس طرح وہ کومپل نکلتی ہے. فآزرہ پھر اس کو تقویت دی, یعنی وہ پھر ذرا تھوڑا اور اوپر نکلتا ہے, پھر وہ باریک سا ہوتا ہے, پھر اس کو طاقت ملتی ہے زمین سے اور وہ مضبوط ہو جاتا ہے. فاستغلظ پھر ایک وقت آتا ہے کہ تنا سخت ہو جاتا ہے. غلظہ غین لام غلیظ, اسی سے غلیظ ناپاک کے معنوں میں نہیں ہوتا عربی میں, سخت کے معنوں میں ہوتا ہے. لو کنت فظا غلیظ القلب, سنگ دل کے لیے استعمال. فاستغلظ تو وہ جو چھوٹا سا پودا نکلا تھا ایک وقت آیا کہ اس کا تنا مضبوط ہو گیا. فاستوى علی سوقہ وہ کھیتی اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہوگی, یعنی شروع میں جب پودا نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے ادھر ادھر گر رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ تنا مضبوط ہوتا ہے تو بالکل سٹریٹ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. فاستوى پھر وہ کھڑی ہو گئی کھیتی کس پر, علی سوقہ, سوق ویسے تو پنڈلی کو بھی کہتے ہیں, انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے, یعنی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. یعجب الزرع کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی, ایسا کھیت کھیت بونے والے کو بڑا خوش کرتا ہے کہ جب اس کے سامنے اس نے زمین ہموار کی, بیج ڈالے تو بیج چھوٹے چھوٹے نکلے, پھر ان کے تنے نکل آئے, پھر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی, پھر اس پہ پھل پھول لگنے لگے, تو خوبصورت باغ لگ گیا. تو لگانے والے کو یہ منظر بہت اچھا لگا. ذرہ زارے سے ہے نا کھیت بونے والا کسان. لیغیظ بہم الکفار, تاکہ غضبناک کرے اس کے ذریعے کافروں کو, تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پہ جلیں, جل اٹھیں, حسد کا شکار ہوں. کہ کل تک تو ہم سمجھتے تھے یہ مظلوم بیچارے لوگ جو مکہ کی گلیوں میں پٹ رہے تھے, آج مدینہ کی فضا نے ان کو اس قابل کر دیا کہ یہ مضبوط کھڑے ہو گئے اور ان پہ پھل پھول آنے لگے اور ایک خوبصورت منظر نظر آنے لگا, پورا سین بدل گیا. صحابہ کرام کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اور ان کی روز افزوں بڑھتی ہوئی طاقت کافروں کے لیے غیظ و غضب کا سبب بنی. اسلام کا دائرہ پھیلا, کفر کا دائرہ سمٹا. اور اس ساری بات کے آخر میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما, اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کی اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا. یعنی بعد میں بھی جو لوگ ایمان لا کر نیک کام کر کے ان راہوں پہ چلیں گے ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. اب دیکھیں کہ یہ آیت جو پچھلی آیت سے کس طرح ریلیٹ کرتی ہے, کہ ہو الذی ارسل رسولہ, پہلے اللہ نے ایک رسول بھیجا, کس کام کے لیے بھیجا؟ کہ وہ دین کا اظہار کرے, حق کا اظہار کرے, شاہدن و مبشرن و نذیرہ جو پیچھے آپ پڑھ چکے. اس کام کے لیے کیا چاہیے تھا؟ انسانوں کا ایک گروہ چاہیے تھا آپ کے ساتھ, اکیلے یہ کام نہیں ہونا تھا. وہ گروہ کون تھا؟ صحابہ کرام کا گروہ تھا جن سے آپ کو قوت ملی, اور اس گروہ کو تاریخی اعتبار سے بھی تیار کیا گیا تھا سخت جان ہونے کے لیے. کیسے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں آئے, اپنی نسل یہاں بسائی, 2500 سال تک یہاں ایک قوم نسل در نسل مشقتوں سے گزرتے ہوئے تیار ہوئی, پھر اللہ نے ایک رسول ان میں سے اٹھایا اور پھر ان کی جاہلانہ باتوں کو ختم کیا, ان کے اندر بہترین اخلاق پیدا کیے اور ان میں سے ایک شخص ہیرو بن کے چمکا. مارگولیت ایک مستشرق ہے, وہ صحابہ کرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہے, نیشن آف ہیروز. ایک شخص ہیرو ہے, جس کی مثال دیکھیں گے آپ, جس کو چاہیں دیکھ لیں, اخلاق ایمان کردار کے اعتبار سے ایسے لوگ کہیں اور نہیں ملتے کہ جو اتنی کثرت سے ہوں اور اتنے بہترین اخلاق کے مالک ہوں. دراصل صحابہ کرام کے اخلاق اور کردار نے ان کو ہیرو بنایا تھا. تورات میں ان کے لیے قدسیوں کا لفظ آتا ہے, قدسی, پاک لوگ, سینٹس. دین کا مشن ایسے ہی لوگوں سے مکمل ہوتا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا, کوئی اور مانے کہ نہ مانے اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, ان کی ساری سختی دشمنوں کے لیے ہے. رحماء بینہم, آپس میں رحیم و شفیق, با اخلاق, ہمدرد, مددگار, ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے والے. تراہم رکعاً سجدا, ان کا شوق, ان کی محبتیں رکوع اور سجدوں میں, دنیا سے بھی غافل نہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اپنی ظاہری شخصیت کے اعتبار سے بھی باروب, وہ دکھائی بھی اللہ والے دیتے ہیں, خواہ وہ دنیا میں رہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع, ایک کھیت لگ گیا. اخرج شطأہ, ایک چھوٹی سی کومپل سے آغاز ہوا. فآزرہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیت کی نگہبانی کی, اس کو قوت بخشی, ان کا تزکیہ کیا, ان کی تربیت کی, ان کی نشو نما کی, جیسے ایک مالی پودوں کی نشو نما کرتا ہے, کیئر کرتا ہے, ٹرمنگ کرتا ہے. زمین پہ مختلف طرح کے حملہ آور ہونے والے اور جڑوں کو کمزور کرنے والے عناصر کا خاتمہ کرتا ہے, ہر لحاظ سے پودے کا خیال کرتا ہے کہ باہر کی فضا سے یا اندر سے کوئی چیز اس کو نقصان نہ دے. اس کیئر کے ساتھ فستغلظ, وہ کھیت مضبوط ہوتا چلا گیا. فاستوی علی سوقہ, ایک دن آیا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خوش ہو گئے، لیکن دشمنوں نے دیکھا تو غضبناک ہوئے. ایسا مضبوط گروہ کہ جب آپ دنیا سے چلے بھی گئے تو دنیا کا ایک بڑا علاقہ اسی گروہ کے ذریعے مسلمان ہوا. صحابہ کرام مدینہ میں بیٹھ کے آپ کی یاد میں آنسو نہیں بہاتے رہے، یا صرف شعر نہیں پڑھتے رہے، پوری پوری زندگی جہاد کرتے ان کی گزر گئی. امام مالک کے استادوں میں ایک ربیعہ الرائی ہیں، ان کے والد کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے 30-35 سال جہاد میں گزارے، اور اس وقت نکلے جہاد کے لیے کہ جب ان کی شادی ابھی ہوئی ہی تھی. چند ہی دن کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا عالم مسجد نبوی میں بیٹھا سبق پڑھا رہا ہے، درس دے رہا ہے، اور لوگوں کا ایک بڑا مجمع اس کی گرد ہے. وہ بھی جا کے اس عالم کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے ان کے اپنے ہی بیٹے ہیں. جہاد پہ جانے کے بعد بچہ پیدا ہوا، ماں نے تربیت کی، بہت بڑا عالم بنایا. جو پلٹ کر آئے تو یہ پھل پایا. اس ماں نے شکوے شکایات میں زندگی بسر نہیں کی کہ مجھ پہ بڑا ظلم ہو گیا لہٰذا اب میں تو کچھ کر نہیں سکتی، اور یہ کیسا اسلام ہے کہ میرا شوہر پلٹ کے نہیں آیا. انہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی، اور اس طرح ہم تک بھی دین پہنچا. انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اس دین کے پھل ہم بھی کھا رہے ہیں. اگر وہ اس کو پھیلانے میں، اس کو سکھانے میں اپنی زندگیاں قربان نہ کرتے، تکلیفیں نہ اٹھاتے، تو نہ جانے ہم کہاں ہوتے. دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اندر ان صفات میں سے کتنی صفات ہیں کہ اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم تراہم رکعاً سجداً، ہماری نمازوں کا حال کیا ہے. اور یہ جو آپس میں رحماؤ بینہم تھے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کوشش کی کہ صحابہ کرام کے باہمی تعلقات بہت اچھے ہوں. قرآن پاک میں بھی جیسے حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر سے کام لو، ایک دوسرے کو صبر پہ تھام کے رکھو اور آپس میں رابطہ رکھو. رابطوا واتقوا اللہ، اور تقویٰ رکھو اللہ کا. لعلکم تفلحون. پھر آپ دیکھیں کہ سورۃ انفال میں آتا ہے، ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. ایک نیا رشتہ وجود میں آیا کہ کچھ لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور کچھ لوگوں نے آنے والوں کو پناہ دی. فرمائے اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی دراصل ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں. اور اس کے مقابلے میں کافروں کو آپس میں ایک دوسرے کا دوست قرار دیا. دو گروہ بن گئے، دو رشتے قائم ہو گئے، ایک ایمان کی بنیاد پہ تھا اور ایک کفر کی بنیاد پر. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. سورۃ انفال میں والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے ان آنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، وہی سچے مومن ہیں. یعنی گھر چھوڑنے والے بھی اور پناہ دینے والے بھی. اور پھر ان کے درمیان جو باہم محبت تھی، اللہ تعالیٰ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے، هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین. اللہ نے آپ کی مدد فرمائی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ. وألف بین قلوبهم. انصار و مہاجرین کے درمیان اتنی محبت، اتنی الفت کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. آج ہمارا حال کیا ہے اس کے برعکس؟ ہماری محبتوں کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان. پھر کامیابی کیسے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تؤمنوا حتی تحابوا. تم اس وقت تک مومن نہ ہوگے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو گے. تم اس وقت تک مومن نہ ہوگے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو گے. اور ایمان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض کیا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روک لیا، اس نے ایمان مکمل کر لیا. یعنی جب تک ہمارے باہم تعلقات اللہ کی خاطر نہ ہو جائیں، کسی کو دینا ہے کسی کو نہیں دینا، کسی کو چاہنا ہے کسی کو نہیں چاہنا، اس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں، جب تک یہ نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ دوستی اور دشمنی انسان کے سارے اعمال پہ اثر انداز ہوتی. حدیث ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آئے اور پوچھا، جانتے ہو اعمال میں کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ کسی نے نماز کی بات کی، کسی نے زکوٰۃ کا کہا، کسی نے جہاد کی بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی اللہ کے نزدیک تمام اعمال سے محبوب ترین ہے. نماز، روزے، جہاد ہر چیز سے بڑھ کر اجر ہے کس کا؟ اللہ کے لیے کی جانے والی محبت اور دوستی کا. اور ہماری زندگیاں ان جذبات سے بالکل ہی خالی ہو گئی. ہم تو دین کے نام پہ بھی مشین بنتے جا رہے ہیں، احساسات اور جذبات سے خالی انسان، تو دین کی خدمت کیا ہوگی؟ ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ایمان کی کون سی کڑی مضبوط ترین ہے؟ جواب دیا، خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں دوستی اور اسی کی راہ میں محبت اور دشمنی، یہ ایمان کی مضبوط ترین کڑی. کیونکہ جب تک اس بنیاد پہ کسی سے محبت نہ ہو، کسی سے دوستی نہ ہو، تعلق نہ ہو، آپ پھسلیں، کوئی پوچھے گا بھی نہیں آپ کو آپ کہاں گئے، آپ ایمان پہ ہیں یا کفر پہ ہیں یا کہیں اور کسی چیز پر ہیں. لیکن اگر اللہ کی خاطر محبت ہوگی تو وہ آپ کو پھسلنے نہیں دے گا، وہ تڑپ اٹھے گا کہ آپ دین کے راستے میں پیچھے ہو جائیں، آپ کے اندر کوئی برائی اور کوئی خرابی جنم لینے لگے، وہ آپ کو پیچھے نہیں جانے دے گا، وہ تھام لے گا آپ کو. یعنی دین پر قائم رہنا ممکن ہی نہیں جب انسان تنہا ہو. یہ بات اپنی ذہن میں لکھ لیجئے ہمیشہ کے لیے کہ آپ تنہا دین پہ قائم رہ ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ زندگی میں اتنے جھونکے آتے ہیں، ایسی ایسی باتیں سموم چلتی، ایسے ایسے فتنے آتے، ایسی ایسی پریشانیاں آتی ہیں، اپنی ذات کے اندر سے، ماحول سے، معاشرے سے، رشتہ داروں سے، سوسائٹی سے، ایسی ایسی چیزیں اٹھتی ہیں کہ انسان کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی کچھ، کہ انسان لمحے میں یوں لگتا ہے سوئچ آف ہو گیا اور سب اندھیرا ہو گیا اور سب ایمان جاتا رہا ہے. ایسے میں کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ان دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے جن سے انسان اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے. ان کے پاس چند لمحے گزار کر دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے، انسان اپنی پھر اصلی حالت کو پلٹ آتا ہے. لیکن ہم اس چیز کی ضرورت کو سمجھتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف قرآن کا لفظی ترجمہ رٹ لیا، ٹیسٹ پاس کر لیے، بڑے اچھے نمبر لے لیے، ہم بڑے پکے مومن ہو گئے. ہمارا سارا غم کیا اگر ایک آدھ نمبر کم آ گیا؟ کسی انسان کے ساتھ انسانی تعلق، اس کے ساتھ دین کے نام پر جذباتی وابستگی، سب کچھ خود غرضی میں بدل جاتا ہے. تو ایمان نام ہے اس چیز کا کہ محض خون کے رشتے نہیں، دین کے رشتے بھی جو تھامے رکھے آپ کو. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الکہف میں کہا گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. روک کے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ پر جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں. آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، آپ کو تو اللہ کی دوستی حاصل ہے، فرشتوں کی دوستی حاصل ہے، آپ کو انسانوں کی دوستی کا کیا فائدہ؟ نہیں، ایسا نہیں. آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، باندھ کے رکھیے اپنے آپ کو، جوڑ کے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ. کون ہیں وہ لوگ؟ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور انہیں کچھ غرض نہیں، اور کچھ واسطہ نہیں، اور انہیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کوئی صلہ نہیں چاہیے، کوئی مال نہیں چاہیے، کوئی جائیداد نہیں چاہیے، کوئی لالچ نہیں ان کو. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اس تعلق میں صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ان کو نہ چھوڑیے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے. خلیل کون سا دوست ہوتا ہے؟ جس کو شدت سے چاہے انسان، خلت سے نکلا نا، ایسی محبت اور خلوص جو دل میں اتر کے رچ بس جائے. آدمی اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے. پس تم میں سے ہر ایک سوچ سمجھ لے کہ وہ اپنا خلیل کس کو بناتا ہے، ایمان والے کو یا کسی بے دین کو. یہ تمہاری سچی محبت اور خیرخواہی اور خلوص کس کے ساتھ ہے؟ کس کے لیے دل میں سب سے زیادہ مقام رکھتے ہو انسانوں میں سے؟ جس کے لیے رکھو گے ویسے ہی بنتے جاؤ گے، ویسے ہی بننے کی کوشش کرو گے.